Ra wong kono kancaku kok. Tak umpamakno nakodo. Lagu iki kok diaturake marang Om Sarjana. Anjir. Sing laras Om. Tanpa perahu sasat darat dan pepetri Subo manggulo mewah poro panderek keparang osyogo manjing dwaraning balasi sasampunipun kumandang mangkilang gamipun nyidam sarihan Nooooooo